toate produsele. Detalii în regulament. Hei, iubito, cum te-ai distrat cu prietenele în oraș? Ca în priză! Dragă, eu sunt gata cu salata. La tine cum merge cu grătarul? Ca în priză! Vine weekendul. Invităm niște prieteni, dăm o petrecere. Ca în priză! Pentru ca totul să meargă ca în priză, Electrica Furnizare a introdus tarife flexibile, adaptate nevoilor tale, aplicația de mobil, factura electronică și plata online. Mai nou, chiar și gaze naturale. Electrica Furnizare. De peste 120 de ani, în priză. În vremuri tulburi, avem nevoie mai mult ca oricând de lideri puternici și inspirați. Vino la a patra ediție a evenimentului regional Forbes CEE Forum pentru a afla la aniversarea centenarului Forbes care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă liderii următori 100 de ani. București, 25-26 septembrie. Mai multe detalii pe forbes.ro sau pe cee.forbes.ro. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Explozie într-un vagon de metrou în sud-vestul Londrei. Poliția consideră că ar fi un atac terorist. Trei militari români au fost răniți în Afganistan în timpul unei misiuni în zona Kandahar. În țară, supraacciza pentru carburanți a intrat în vigoare. Transportatorii discută luni cu guvernanții, apoi anunță dacă organizează sau nu proteste. De la un autoturism unde plinul astăzi înseamnă 25 de lei efort suplimentar și până la un autocamion, plinul astăzi înseamnă undeva la 450 de lei efort suplimentar. Cărțile și culegerile auxiliare nu dispar din școli. De astăzi, editurile pot solicita autorizații pentru culegeri și caiete suplimentare. Dintr-o dată, totul a devenit foarte cazun, foarte așa ordonat. Nu, trebuie să le reavizăm. Petre Daia nu se dezice de angajarea fiicei sale într-o instituție subordonată Ministerului Agriculturii. Ca părinte o ajut, spune ministrul. Ce legături cu Ministerul Agriculturii are la rândul său fiica cea mare a ministrului, aflați imediat. Este un copil care, ca și dumneavoastră, încearcă să-și găsească rostul în viață. Și un fost colonel SRI versus Direcția Anticorupție, Daniel Dragomir, a dezvăluit în ultimele zile, între altele, că unele dosare DNA ar fi fost întocmite la ordinul SRI și că uneori serviciul ar fi dat ordine directe ca anumite persoane să fie reținute. Prognoza meteo pentru început. Vremea va fi frumoasă, călduroasă chiar în sud și sud-est. Cerul va fi parțial noros în vest, în nord și în centru, dar numai izolat la munte sunt posibile ploi slabe. În restul țării, cer mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 21 de grade în dealurile de vest și 34 de grade în Bărăgan. În București, vremea va fi în continuare frumoasă și va deveni călduroasă. Cer senin și o maximă de 32-33 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Explozie într-un vagon de metrou în sud-vestul Londrei. Poliția metropolitană spune că ar fi vorba despre un atac terorist. S-a întâmplat în stația Persons Green. Polițiști și ambulanțe s-au deplasat imediat la fața locului. Circulația metroului a fost oprită pe toată linia. Este căutat acum proprietarul recipientului care a explodat. O ascultăm pe Ana Stoian. Explozia a avut loc în jurul orei locale 8 și un sfert, adică 10 și un sfert ora României. Un recipient a explodat într-o garnitură de metrou din Londra la stația Parsons Green, din sud-vestul capitalei britanice. În presă a apărut și o imagine cu recipientul explodat, care seamănă cu o găleată mare și albă, iar lângă ea sunt bucăți care ard. Un martor a povestit pentru BBC cum explozia a fost urmată de o minge de foc și că oamenii au sărit din vagon prin ușa de zona a fost imediat izolată de forțele de ordine. Poliția tratează incidentul ca pe un act terorist și caută acum vinovatul. Supraacciza pentru carburanți a intrat în vigoare. Până la 450 de lei în plus trebuie să plătească de astăzi transportatorii pentru un plin. Luni va avea loc o întâlnire la guvern pe tema supraaccizei, iar transportatorii vor anunța atunci dacă organizează sau nu proteste. Elena Tudor. De astăzi a intrat în vigoare prima majorare de acciză de 16 bani pe litru, iar următoarea va fi aplicată de pe 1 octombrie. Reprezentanții Federației Operatorilor Români de Transport anunță că luni merg la guvern. Atunci vom ști dacă șoferii ies în stradă pentru a protesta, așa cum anunțau înainte de intrarea în vigoare asupra accizei. Am stat de vorbă cu președintele Federației, Augustin Hagiu. Aproape că tot ce înseamnă transport internațional nu mai alimentează în România. Luni, după discuția de la minister, probabil voi organiza o conferință publică și voi anunța în ce situație ne aflăm. Situație de protest sau situație de lucru pe act normativ, astfel de încât cât mai rapid să intre în vigoare returnarea accizei pe schemă simplă. L-am întrebat pe Augustin Hagiu cât costă de astăzi un plin pentru un transportator. De la un autoturism unde plinul astăzi înseamnă 25 de lei efort suplimentar și până la un autocamion unde plinul astăzi înseamnă undeva la 450 de lei efort suplimentar, avem toată plaja de autovehicule comerciale. Recent, oficialii guvernamentali le-au transmis transportatorilor că prețurile la pompă nu vor crește ca urmare a majorării accizei. Cărțile și culegerile auxiliare nu dispar din școli, dar elevii vor învăța numai după unele autorizate. De astăzi, editurile pot solicita autorizații pentru materiale auxiliare pe care le produc. Vă amintesc că din vară au fost interzise toate cărțile și caietele auxiliare, pentru că multe nu ar fi fost autorizate de Ministerul Educației și chiar și așa ele se vindeau în școli. Unii patroni de edituri spun că oricum se înțelegeau cu profesorii când vindeau auxiliare elevilor. Cu amănunte, Ciprian Ioana. Liviu Pop i-a invitat pe reprezentanții editurilor ca în cel mai scurt timp să solicite Ministerului autorizație de punere pe piață. Niciun auxiliar nu este autorizat astăzi. De săptămâna viitoare, toți cei care au aceste auxiliare pot să le depună pentru a fi validate și autorizate. Momentul a fost ales greșit. Acest lucru trebuia făcut mult mai devreme de începerea școlii, spune la Europa FM președintele Uniunii Editorilor Cristian Greșanu. Nu există un război, sau cel puțin nu există un război provocat de noi în raport, să zicem, cu Ministerul Educației. E absurd. Noi trebuie să fim parteneri. Trebuia ca acest ordin să se facă ori mai devreme, ori să se facă ceva mai târziu. Cristian Greșanu recunoaște însă că anul trecut ar fi putut ajunge în școli materiale neautorizate. Președintele Uniunii Editorilor invocă necunoașterea legii. A existat un ordin obscur din 2002 pe care noi nu-l știm sau l-am pierdut în hățișurile memoriei. Chiar s-a funcționat în felul următor. Editorii au contactat autorii, de regulă cei mai competenți și valoroși, au făcut niște lucrări, le-au pus la dispoziția profesorilor, aceștia au ales așa și s-au selectat niște materiale. După care, dintr-o dată, totul a devenit foarte cazon, foarte așa ordonat. Nu, trebuie să le reavizăm. Până când Comisia Ministerială va decide ce manuale auxiliare vor putea ajunge în școli, ministrul Liviu Pop i-a amenințat cu, cităm, sesizarea organelor de stat pe profesorii care folosesc acum la clasă materiale auxiliare. Ascultați știrile Europa FM. Petre Daia nu se dezice de angajarea fiicei sale chiar în timpul mandatului de ministru al agriculturii într-o instituție care este subordonată. E un copil care așteaptă să-și găsească rostul în viață. Ca părinte o ajut, a explicat ministrul. Unde lucrează fiica cea mică a lui Petre Daia și ce legături cu Ministerul Agriculturii are la rândul său fiica cea mare a ministrului, aflăm de la Anca Simina. Fica cea mică a ministrului Agriculturii, Dana Florentina Daia, ocupă un post de referent la Direcția pentru Relații Publice a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Instituția gestionează proiectele cu finanțare europeană pentru dezvoltare rurală și îi este subordonată Ministerului Agriculturii. La întrebările jurnaliștilor, Petre Daia a explicat că fica sa este la început de carieră și îi se pare firesc să o ajute. Este un copil care, ca și dumneavoastră, încearcă să-și găsească rostul în viață. Sper să-l găsească, iar în ce mă privește ca părinte, o ajut să-l găsească, pentru că este firesc. Dana Daia s-a angajat la AFIR în aprilie anul acesta, cu două luni înainte de a termina Facultatea de Inginerie Economică de la Universitatea de Științe Agronomice București. La o săptămână după încheierea anului universitar, AFIR scoate la concurs postul de referent la biroul de presă cu contract pe perioadă nedeterminată. Concursul are loc în august, iar Dana Daia este declarată admisă la finalul lunii. Postul cerea diplomă de bacalaureat, cunoștințe medii de franceză sau engleză și experiență de un an. Dana Daia fusese până atunci colaborator la Senat și asistent comercial la piscicultorul ESA din Crevedia, unde câștiga 10.000 de lei lunar. Firma de acvacultură îi aparține surorii sale, Larisa Elena Popescu, și are la rândul său legături directe cu Ministerul Agriculturii. Prin piscicultorul ESA, fiica cea mare a lui Petre Daia are 505 hectare de bălți piscicole în județul Dâmbovița, luate în concesiune de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, aflată de asemenea în subordinea directă a Ministerului Agriculturii. Totodată, soția lui Petre Daia, Camelia Lucian, este de mai mulți ani director în Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, sub ordonată aceluiași minister. Am încercat să o contactăm pe fiica cea mică a ministrului Petre Daia la instituția publică în care lucrează. Reprezentanții AFIR au refuzat însă să ne faciliteze această legătură. Avertisment de la Banca Națională: nu luați credite dacă aveți temeri că în scurtă vreme nu veți mai putea achita ratele. Creditarea populației a depășit deja pragul de semnal, iar când va ajunge la pragul de alertă, BNR ar putea interveni prin plafonarea gradului de îndatorare. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, afirmă că deocamdată sunt purtate discuții între BNR și bănci despre volumul de credite acordate populației. Este vorba de o opinie care a fost exprimată de un coleg al meu, director ajung la Direcția de Stabilitate Financiară, în legătură cu posibilitatea sau cu nevoia în viitorul apropiat de a se stabili un prag mai jos de îndatorare pentru cei care iau credite. Nu este o poziție oficială a Băncii Naționale, este o opinie exprimată pe baza unui studiu făcut și mai departe această opinie se încadrează în preocuparea foarte atentă a Băncii Naționale în momentul de față de a nu se ajunge la o supraîndatorare a populației. Sunt dezbateri, sunt discuții între Banca Națională și bănci. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Un fost colonel SRI versus Direcția Anticorupție, Daniel Dragomir, a dezvăluit în ultimele zile, între altele, că unele dosare DNA ar fi fost întocmite la Ordinul Serviciului Român de Informații și că uneori SRI ar fi dat ordine directe ca anumite persoane să fie reținute. Alte acuzații, Serviciul Român de Informații ar fi făcut rechizitorii și ar exista ofițeri acoperiți între procurori și judecători. După aceste afirmații, DNA a sesizat Inspecția Judiciară. Vă amintesc că șefii PSD, inclusiv președintele Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI, Claudiu Manda, vor să facă o anchetă. Să amintim, Daniel Constantin este cercetat în dosarul Black Cube, în care mai multe persoane au fost acuzate de încercări de intimidare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși. Alexandra Stănescu. Daniel Dragomir, fost șef în cadrul SRI, a dezvăluit într-un interviu televizat mecanismul existent și cum funcționa câmpul tactic, susținând că SRI se ocupa de rechizitorii, le consemna și le trimitea în instanță, asigurându-le un culoar pentru obținerea condamnării. Mai mult, Daniel Dragomir acuză că printre magistrați s-ar afla și acoperiți și că Serviciul Român de Informații s-ar ocupa și de completele de judecată. DNA spune însă că afirmațiile sunt calomnioase și denigratoare și aduc atingere independenței sistemului judiciar, de aceea a sesizat Inspecția Judiciară în acest caz. La Europa FM, purtătorul de cuvânt al PSD, Codrin Ștefănescu, spune că Parlamentul are obligația să ancheteze aceste declarații extrem de grave și că cei care refuză să vină la audieri ar trebui sancționați. PSD dorește, în primul rând, ca de acum înainte comisiile parlamentare să aibă putere ca în Occident, inclusiv aceea de a trage la sau de a informa organele penale pentru legea de răspundere, adică trebuie să existe niște sancțiuni. Trebuie să fie obligativitatea fiecărui cetățean, indiferent de funcție, să prezinte la o comisie parlamentară. Nu trebuie să fie audieri secrete. Lucru confirmat și de noul șef al Comisiei Speciale SRI, Claudiu Manda, la Europa FM. El a spus la investitura sa că vrea să-l audieze pe fostul colonel SRI. Recent și liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea că declarațiile trebuie anchetate. Daniel Dragomir a plecat din SRI în 2013, susținând că gestul său de a demisiona a fost un act de onoare, deoarece viziunea sa nu mai coincidea cu ceea ce se întâmpla în SRI. El a fost arestat preventiv și trimis în judecată pentru fapte de corupție, într-un dosar în care există suspiciuni că ar fi intermediat legătura între cei care voiau să afle informații despre Laura Codruța Chioveși și angajații firmei care ar fi avut misiunea de a o spiona și intimida. Ascultați știrile Europa FM. 3 militari români au fost răniți azi dimineață în Afganistan în timpul unei misiuni în zona Kandahar. Militarilor li s-a acordat primul ajutor la fața locului, după care au fost evacuați la cel mai apropiat spital militar. 2 sunt acum în stare stabilă, al treilea însă este rănit grav. Florian Jipa, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. Militarii executau o misiune de patrulare, erau într-un convoi format din 4 mașini blindate, când o mașină capcană a intrat într-una dintre aceste mașini. După rănirea militarilor, acestora s-a acordat primul ajutor la fața locului, după care au fost transportați la primul spital militar, și anume cel din Kandahar, în acest moment fiind în consultări, evaluări și proceduri medicale specifice. Cei 3 militari fac parte din batalionul 280 Infanterie Protecția Forței din Focșani. Au fost introduși în teatru de operații din Afganistan în luna august a acestui an. Florian Jipa, purtător de cuvânt, Ministerul Apărării. Sport, acum bună ziua, Tudor Ciurescu. Constantin Budescu crede că succesul cu Victoria Pilsen, obținut în prima etapă a grupelor Europa League, reprezintă cel mai bun meci al său de când a ajuns la FCSB. Roșalbaștrii s-au impus cu 3-0 pe arena națională, iar mijlocașul de 28 de ani a contribuit decisiv. A obținut un penalti pe care tot el l-a și transformat la jumătatea primei reprize, iar înainte de pauză a marcat cu un lob după o pasă la fel de spectaculoasă primită de la Ali Bek. Atacantul a stabilit scorul final în minutul 72, când șutul său din lovitură liberă a fost deviat în poartă de zid. După evoluția de aseară, Budescu a fost nominalizat de UEFA la titlul de fotbalistul primei etape în Europa League. În aceeași grupă, Hapoel Berșeva a trecut cu 2-1 de Lugano. Surpriza rundei inaugurale a fost reușită de Sporting Braga, 2-1 în deplasare la Hoffenheim. Lazio Roma, fără Ștefan Radu, s-a impus cu 3-2 pe terenul lui Viteza Arnhem, după ce olandezii au condus cu 1-0 și 2-1. Cheșeru și Moții au jucat pentru Ludogoreț în remiza 0-0 în deplasare la Bașak Şehir. Arsenal a învins-o cu 3-1 pe FC Köln într-un meci început cu o oră întârziere din rațiuni de securitate, după ce 20.000 de suporteri germani au invadat Londra în condițiile în care aveau doar 2.700 de bilete. Iată și alte rezultate interesante de aseară din prima etapă a grupelor Europa League: Hertha Berlin Athletic Bilbao 0-0, Zulte Waregem Nice 1-5, Atalanta Everton 3-0 și Apollon Limassol Olympic Lyon 1-1. Să mai spunem că în următoarea etapă FCSB se va deplasa în Elveția pentru meciul cu Lugano. FC Barcelona face precizări cu privire la noul contract al lui Messi. Președintele grupării, Josep Maria Bartomeu, confirmă informațiile apărute în presa spaniolă, potrivit cărora starul argentinian nu a semnat încă noua înțelegere, valabilă până în 2022. Conducătorul clubului catalan precizează însă că actul are semnătura tatălui lui Messi, care deține toate drepturile de imagine ale jucătorului. Bartomeu a ținut totodată să sublinieze că argentinianul joacă deja pe baza noului contract. Principala favorită de la Eurobasket, campioana în titlu Spania, a fost învinsă în semifinale de revelație a ediției Slovenia, 92-72. Pau Gasol a fost cel mai bun marcator cu 16 puncte, dar pentru învingătorii Randolph și Dragic au marcat câte 15, iar starul de 18 ani al lui Real Madrid, Luka Doncic, a fost aproape de triple-double, 11 puncte, 8 asisturi și 12 recuperări. Slovenia va juca pentru trofeu cu câștigătoarea meciului de diseară de la Istanbul dintre Rusia și Serbia. 13:15 începe acum Avocatul Diavolului. Gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua! Ce a fost bun în comunism, dacă a fost ceva? La ce ne mai trebuie capitalismul? Astea sunt temele primei ediții Avocatul Diavolului din acest sezon. Începem în 2 minute. Pe aceeași frecvență cu tine. Bună! Știm deja că toamna se numără bobocii, dar și ofertele bune. Festivalul de shopping Happy Free deschide sezonul cumpărăturilor la jumătate de preț. Sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 10, la The Arc București, din strada Uranus 150, lângă Piața de Flori, așteaptă creații ale designerilor români și branduri internaționale, plus cosmetice și accesorii, toate la jumătate de preț. Intrarea este liberă. Happy Free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK-Dense. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii pe motan.ro. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acest